تو یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ یہ ساری صفات مومنین کی صفات ہے، مومنین سارے اعمال انجام دیتے ہیں، تو جتنی چیزوں کا تذکرہ ان آیات کے اندر آیا ہے وہ سب کے سب کیا ہیں؟ امور ایمان ہے۔ لہذا امام بخاری رحمہ اللہ ان دو آیات کو، اس میں مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں، ایمانی امور ذکر کیے گئے ہیں، جن سے اجماعی طور پر آپ کو معلوم ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں ایمان کے اندر داخل ہیں۔ اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ الایمان بضع وستون شعبہ، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کی 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بضع کا اطلاق عربی زبان کے اندر 3 سے لے کر کے 9 تک ہوتا ہے، خالص 3 سے 9 ہو، 13 سے 19، 23 سے 29، 33 سے 39، جہاں بھی آ جائے اکائی، تو 3 سے لے کر کے 9 تک کا جو عدد ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر بضع وستون شعبہ، کتنی شعب ہیں، شاخیں ہیں، 60 سے زائد شاخیں ہیں۔ اس حدیث کے اندر بضع وستون آیا ہوا ہے، یہی حدیث مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر بضع وسبعون کا لفظ آیا ہوا ہے، بضع وسبعون کا لفظ آیا ہوا ہے، اور بعض روایتوں میں بضع وستون یا بضع وسبعون او کے ساتھ آیا ہوا ہے، یا تو 60 سے زائد یا 70 سے زائد۔ تو کتنی طرح کی روایتیں ہوں گی؟ 3 طرح کی روایتیں ہوں گی، بضع وستون، دوسری روایت کون سی ہے؟ بضع وسبعون، اور تیسری روایت کون سی ہے؟ بضع وستون او بضع وسبعون۔ کچھ لوگوں نے شک کے ساتھ روایت کیا ہے، دونوں طرح کی روایتوں کو کچھ لوگ اس کو مقدم کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسری کو مقدم کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں بضع وستون ہے وہ مقدم ہے، اس لیے کہ یہ متیقن ہے، کمال عدد کیا ہے، یہ متیقن ہے، اور جو اس سے زائد ہے وہ بہرحال متیقن نہیں ہے، لہذا اس اعتبار سے کچھ لوگ کہتے ہیں زیادتی فقہ ہے، زیادتی فقہ ہے، اور زیادتی فقہ کا اعتبار ہوتا ہے، الگ الگ اعتبار سے بہرحال لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر بضع وستون کا لفظ آیا ہوا ہے، دوسری روایت صحیح مسلم کی اس میں بضع وسبعون کا لفظ آیا ہوا ہے۔ تو ایمان کی اتنی زیادہ شاخ ہے، ایمان کی یہ ساری شاخیں ہیں۔ آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، انہیں 69 یا انہیں 79 شاخوں میں سے ایک شاخ کون سی ہے؟ حیا بھی، حیا اور شرم یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ تو حیا کو بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا، حیا کی اہمیت کی وجہ سے، چنانچہ آگے انشاءاللہ مستقل باب آئے گا، باب الحیاء من الایمان، حیا یہ ایمان کا حصہ، ایمان کا جز ہے۔ تو ان 69 میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ذکر کی ہے؟ صرف ایک کا نام لیا ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، کیونکہ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے، ایک حیا انسانوں سے ہوتی ہے اور ایک حیا کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہم کیا جواب دیں؟ پوری دنیا جمع ہوگی میدان حشر میں، محشر میں، تو لوگ سامنے ہماری کیسی بے عزتی ہوگی، یہاں تو چپکے سے کر لیا، وہاں تو سب کے سامنے فلاں نے ایسا ایسا کام کیا۔ تو ایسے موقع سے تو جب انسان کے اندر شرم ہوتی، حیا ہوتی ہے، تو آدمی نیکیوں کے کام کرتا ہے اور برائیوں سے اجتناب کرتا ہے۔ تو حیا یہ نہایت ہی اہم جز اور نہایت ہی اہم شعبہ ایمان کا ہے، کیونکہ دیگر ایمانی شعبوں پر عمل کرنے پر ابھارتا ہے، اور جو ایمان کے منافی امور ہیں ان سے آدمی کو اجتناب پر آمادہ کرتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص اس کو ذکر کیا گیا ہے، حیا کا ذکر اس روایت کے اندر کیا گیا ہے۔ باقی اور ایمانی شعبے کون سے ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ حیا کے شعبے جو ہیں اتنے سارے، اب جانتے ہیں باقاعدہ لوگوں نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، یہاں سے بہتی کتاب کون سی ہے؟ شعب الایمان کے نام سے بہتی کی کتاب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ابو عبداللہ الحلیمی نے بھی اس پر مستقل کتاب لکھی المنہاج کے نام سے، تو شعب ایمان پر لوگوں نے مستقل باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں. اب شعب ایمان میں کون کون سے امور داخل ہیں، تو بہت سارے تو قرآنی آیات کے اندر حدیث کے اندر اس طرح سے موجود ہیں. ابن حبان رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ تمام طاعات کے کام، جو بھی طاعات کے کام ہیں، سب کا میں نے شمار کیا کہ کون کون سے طاعات کے کام ہیں، تو معلوم ہو تعداد تو بہت زیادہ ہے. اور حدیث میں کتنا آیا ہوا ہے، بدعوں و ستوں نے بدعوں ہوا سبوں، جبکہ طاعات کے کام جن کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کو میں نے شمار کیا، تتبع کر کے پورا چھانبین کر کے قرآن میں حدیث میں جہاں جہاں ہیں، تو معلوم ہوا یہ کام کے کتنے ہیں، یہ کام بہت زیادہ اچھے خاصے یہ ہیں. کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد میں نے قرآن مجید کے اندر وہ تمام اعمال جن کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسے کہ دو آیا جن میں کیا ہوتا ہے کہ مومن کی فلاں فلاں صفت ہوتی ہے، قرآن کے اندر وہ تمام اعمال جن کو ایمانی عمل قرار دیا گیا ہے، اہل ایمان کی صفت قرار دی گئی ہے، میں نے ان سب کو شمار کیا تو دیکھا تعداد پہنچ ہی نہیں رہی ہے کہاں تک، بدعوں و ستوں تک. اس کے میں نے احادیث کے ذخیرے کو اٹھایا، حدیثوں کے اندر جتنے اعمال کو بھی ایمانی عمل سے تعبیر کیا گیا ہے ان سب کو میں نے جمع کیا، معلوم تعداد کیا ہے، پھر بھی کم ہو رہی ہے. میں نے دونوں کو جمع کر لیا، کن دونوں کو، جو قرآن میں ہیں اور جو حدیث میں ہیں، دونوں کو جمع کرنے کے بعد جو مقررات تھے ان کو مقررات کو حذف کر دیا، اس کے بعد جو بچے وہ مکمل طور پر تسعوں سبعوں. کیا کہا انہوں نے ابن حبان نے، مقررات کو حذف کرنے کے بعد جو بچے میرے ساتھ وہ کتنے تھے، تسعوں سبعوں، نہ اس سے ایک کم نہ اس سے ایک زیادہ. تو انہوں نے کہا تھا میرے سمجھ میں آیا کہ حدیث کے اندر یہ وہ اعمال ہیں جن کو مراد لیا گیا ہے. تو ابن حبان رحمہ اللہ نے کہا گویا کہ ان کی تحقیق کے مطابق وہ تمام اعمال جن اعمال کو قرآن و سنت کے اندر ایمانی عمل قرار دیا گیا ہے، مومنین کی صفات قرار دیا گیا ہے، وہ سب کے سب کیا ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں وہ سب کے سب. اسی طرح سے ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری کے اندر ان سارے اس اعمال گنائے ہیں بہت، وہ جو ایمان کی شاخیں ہیں، چنانچہ انہوں نے اعمال قلب گنایا ہے 24. اعمال قلب کتنے، 24. اعمال لسان 7 اور اعمال جوارح 38. اعمال جوارح 38 یہ ہیں جو گنائے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ کتاب فتح الباری کے اندر. ٹوٹل کر لیں گے آپ لوگ، ٹوٹل کر لیں گے آپ لوگ کتنا ہوا، کتنا ہوا ہے، بہت دیر لگ رہی ہے، ہم لوگ کمزور ہیں، 69 ہو گئے جی جمیل صاحب، کتنا ہو گئے یہ 69. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر مزید تفصیل دیکھنا چاہے وہ کون کون سے اعمال لسان ہیں، اعمال قلب کون سے، اعمال جوارح کون سے ہیں، تو اس کی تفصیل کے مراجعہ کر لیں گے آپ فتح الباری، وہاں آپ کو تفصیل مل جائے کون کون سے اعمال ہیں. متذکرہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں اپنی کتاب کے اندر کیا ہے. چلیں جی ہاں، تو یہاں پر نیا باب قائم کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. اس سے پہلے جو حدیث آئی تھی اس میں اسلام کے امور کیا ہیں اجمالی طور پر بیان کیا گیا تھا، ایمانی امور کے اجمالی طور پر بیان کیا گیا. اب یہاں پر اسلام کے کون کون سے امور ہیں اس کو یہاں پر ایک ایک کر کے امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. سب سے پہلا باب اس سلسلے میں قائم کیا ہے کہ مسلمان کی بنیادی صفت یہ ہے کہ اس کے زبان سے، اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ ہوتے ہیں. یہ باب قائم کیا ہے، تشریح اس کی انشاءاللہ حدیث کے اندر. تو حدیث یہاں پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، مرفوع حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلم مسلمان وہ ہے، المسلم مسلمان وہ ہے، الف لام لگا ہوا ہے، مراد کیا ہے؟ المسلم مراد المسلم الکامل، کامل مسلمان وہ ہے۔ تو المسلم حقیقت میں مسلم کہنے کا حقدار وہ ہے جس کی صفت آگے آ رہی ہے، کیونکہ جس کے اندر آگے والی صفت نہ ہو مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے، کامل نہیں ہے المسلم۔ تو گویا کہ کامل مسلمان حقیقی مسلمان وہ ہے، تو جس کے اندر آگے والی صفت ہو وہ کامل مسلمان ہو گیا، جس کے اندر آگے والی صفت ہو کامل مسلمان ہو گیا، ہاں، باقی امور کی رعایت کے ساتھ ساتھ، باقی جو دیگر امور ہیں ان کی رعایت کے ساتھ، جس کے اندر یہ صفت موجود ہو سمجھیے واقعی کیا ہے، وہ مسلم ہے۔ تو اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنے اندر صرف یہی صفت پیدا کر لیں اور اس کے بعد کہہ دیں میں تو کیا ہوں المسلم حقیقی میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ باقی دیگر امور کی رعایت کے ساتھ جس کے اندر یہ صفت موجود اس کے بارے میں کیا ہے؟ المسلم حقیقت میں مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون کی محفوظ رہے مسلمان، کون رہے؟ محفوظ رہے مسلمان، کس سے محفوظ رہے؟ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے۔ تو کون لوگ محفوظ رہے اور کافر؟ ان کے بارے میں جیسے بھی چاہیں زبان ہاتھ استعمال کریں، ایسا نہیں، اس لیے بیان کیا گیا ہے مسلمان ہے، اسلامی معاشرہ ہوتا ہے، اسلامی ماحول ہوتا ہے، سبقہ کس سے ہوتا ہے؟ مسلمانوں سے ہوتا ہے، مسلمانوں کی اپنی حیثیت ہوتی ہے، اس لیے ہے۔ ورنہ اسلام یہ نہیں کہتا آپ کو دوسروں کیا پہنچائیں، آپ عیدا پہنچائیں، اسلام جانوروں کو عیدا پہنچانے سے منع کرتا ہے، اسلام عیدا ذبح تم فاحسن الذبح، ذبح کریں تو بھی کیسے کریں آپ، وہ بھی اچھے ڈھنگ سے کریں، تو اسلام تو جانوروں کو بھی عیدا پہنچانے کا حکم نہیں دیتا ہے، تو پھر کسی انسان کو عیدا پہنچانے کا کیوں دے گا؟ تو یہ گویا کہ علل غالب ہے، عام سابقہ چونکہ ایک مسلمانوں سے بڑھتا ہے مسلمان کے، لہٰذا تقرر کیا گیا ہے، ورنہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو المسلمون اور مسلمات وہ ان کو تکلیف پہنچائے یا نہیں؟ ان کو بھی نہیں، کیونکہ المسلمون بول کر کے ایک یہ الغالب یہاں بھی استعمال کیا گیا ہے، مذکر بول کر کے اس کے اندر مؤنث بھی داخل ہوتا ہے، لہذا مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ جس سے محفوظ رہیں، کون محفوظ رہیں؟ المسلم، تمام مسلمان چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، وہ سب کے سب محفوظ رہیں، کس سے؟ من لسان ہی و یدہ، آدمی کی زبان سے محفوظ رہیں۔ آدمی اپنی زبان سے غلط باتیں نکالتا ہے دوسروں کے بارے میں، اور زبان کے ذریعے سے آدمی جو موجود ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ زبان کے ذریعے سے جو لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان چاہے دنیا کے اندر موجود ہو یا جو ہے اسلاف میں سے ہو، ہر ایک کی عزت آپ کی زبان سے کیا ہونی چاہیے؟ محفوظ ہونی چاہیے۔ کسی کے بارے میں آپ کوئی ناصیبہ کلمہ استعمال نہیں کریں گے، چاہے وہ اس زمانے کے لوگ ہوں مسلمان ہوں، چاہے اس سے پہلے کے اسلاف ہوں، ہمارے سابقین ہوں، لوگ جو ہے قطعی حامد نہیں دیتے اور بس ایک بنا لیتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، لہذا باقی جو لوگ سب نہ حق، جس کے بارے میں جو چاہو زبان استعمال کرتے رہو۔ نہیں، مسلمان کو آپ کی زبان سے محفوظ ہونا چاہیے، چاہے وہ اسلاف میں سے ہوں اور چاہے وہ اس زمانے کے لوگ ہوں۔ اور زبان سے آدمی تکلیف زیادہ پہنچاتا ہے بنسبت کس کے؟ ہاتھ سے۔ چنانچہ مشہور محاورہ پڑھا آپ نے، کلم اللسان ان کا من کلم السنان، جو زبان کا زخم ہوتا ہے وہ زیادہ کاری ہوتا ہے کس کے زخم سے؟ جو آدمی سنان سے، تیر و تفنگ سے آدمی زخم لگاتا ہے کسی کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، اس سے زیادہ کاری کون سا ہوتا ہے؟ یہ زبان کا زخم ہوتا ہے، یہ تیر کا زخم، تلوار کا زخم جو ہے مندمل ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہوتا ہے جلدی بھرتا ہی نہیں، اور رہ رہ کر کے دوبارہ کا بھرتا ہی، رہ رہ کے دوبارہ وہ ہرا ہو جاتا ہے زبان کا زخم۔ لہذا آدمی کو، انسان کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، کسی کو بھی اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، زبان سے چاہے بول کر کے، چاہے کوئی زبان سے چلا کر کے کسی کو نہ، زبان سے تکلیف بول کر کے بھی ہوتی ہے اور دماغ تکلیف اور کیسے ہوتی ہے سر؟ دماغ اور کیا تکلیف پہنچاتا ہے؟ زبان نکال کسی چڑھا دیا آپ نے، نہیں ہونا، کسی کو بھی آپ کی زبان سے تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. وید ہی، اور جس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں، تو ہاتھ سے کس کو تکلیف پہنچائیں گے آپ؟ ابراہیم صاحب، موجودہ لوگوں کو یا سابقین کو؟ سابقین کو نہیں، سابقین کو نہیں پہنچائیں گے. کیسے پہنچائیں گے؟ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی دولت دی ہے، قلم اٹھائیں آپ، جس کے بارے میں جو مضمون لکھتے ہیں، امام حنیفا کے بارے میں، امام شافعی کے بارے میں، تو اسی طرح سے فلاں فلاں جو مطلب صوفیہ آپ نے پڑھ لیا کہ صوفیہ مسئلہ ہے، اب جس کے بارے میں امام غزالی کے بارے میں، سب کے بارے میں قلم اٹھائیے، اور جو آپ کے دل و دماغ میں اثر کیا کریں آپ سب لکھتے چلے جائیں. تو کس کے ہاتھ نقصان تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ؟ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. لہذا جس طرح سے زبان کے ذریعے سے آپ موجودہ لوگوں کو، سابقین کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنے قلم، آپ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے بھی موجودہ لوگوں کو. لہذا آپ کے زبان سے، آپ کے قلم سے، آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. اگر ایسا ہے تو آپ مسلمان ہیں، اگر ایسا ہے تو آپ مسلمان ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے اسلام کی خیر منائیے. کہ اللہ رسول نے کیا فرمایا ہے؟ المسلم مسلمان وہ ہے، اگر آپ کے اندر یہ صفت نہیں ہے، اور آپ کے شر سے، چاہے وہ زبانی شر آپ کا ہو، چاہے وہ آپ کے ہاتھ اور پاؤں کا شر ہو، اس سے اگر آپ کے ساتھ ہی دیگر مسلمان اگر محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ کے اندر صحیح معنوں میں اسلام نہیں ہے. کسی نے کہا تیری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی کو شکوہ نہ ہو زیر آسمان سے، تو آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت دی ہے، طاقت دی ہے ہاتھ کی، کیسی طرح سے زبان کی طاقت دی ہے، قلم کی طاقت دی ہے، تو اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، اسلام کی مدد کے لیے ہونا چاہیے، اور لوگوں کے اچھے کارنام اجاگر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اسلام کی تائید کے لیے ہونا چاہیے. باقی اس کو آپ غلط کاموں میں استعمال کریں، اپنے جسمانی قوت کو، ہاتھ کی قوت کو، زبان کی قوت کو، قلم کی قوت کو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ کے زبان سے، آپ کے قلم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے، پھر کسی کو تھوڑی دولت ملتی ہے زبان کی، قلم کی، تو سب سے پہلے جو آدمی کام شروع کرتا ہے وہ کیا؟ ان کے بارے میں لکھنا، اور ان کے بارے میں لکھنا، اور ان کے حفاظ کو تذکرہ کرنا، اور ان کی اختہ کیا کیا، غلطیاں کیا کیا ہیں. پہلے تو اصلاحی کام کرو، پہلے کون سا کام کریں؟ اصلاحی کام کریں، لوگوں میں جو غلطیاں ہیں ان کو کریں. سب سے پہلے لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جائیے آپ، کہ ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، اس سے بھی فائدہ خاص اشعار پڑھے ہوں گے آپ نے، تعلیم تعلیم پلس تعالیٰ حاضل ورا مسعطری اور کون کون سے اشعار سبائے ہوں گے. تو آدمی ایسا نہ کرے، ہاں وہ بھی موقع آئے گا جب دیکھیں گے آپ اسلام پر کوئی زد آ رہی ہے، تو ایسے موقع سے آپ قلم اٹھائیے، اور آپ کی ضرورت لوگ ہے اس طرح کریں آپ. لیکن لوگ دنیا کے پیچھے پڑ جائیں آپ، یہ نہیں کرنا. آپ کو اصلاحی کام کیجیے، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے ہاتھ سے. تو فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے من سلم المسلمون من لسانه کی ویلی، کہ مسلمان حقیقت میں وہ ہے کہ دیگر مسلمان اس کے ہاتھ سے، اسی طرح اس کی زبان سے محفوظ رہیں. اور آگے فرمایا آپ نے کہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو ترک کر دے جن چیزوں سے شریعت نے منع فرمایا ہے، شریعت کی منہیات کو، محرمات کو ترک کر دے، وہ در حقیقت مہاجر ہے. یہ خطاب مہاجرین سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہجرت کر لی تو مطمئن نہ ہو گئے ہم مہاجر ہیں. ہجرت کا ایک مقام اور ہے جو ابھی باقی ہے، اگر آپ نے ہجرت کر لی ہے تو آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم تو کیا ہو گئے، مہاجر ہو گئے. ہجرت کا ایک مقام اور ہے، جب وہ کر لیں گے تب حقیقی مہاجر مانے جائیں گے. اور وہ ہے من ہجر ما نہى اللہ عنہ، کہ اللہ تعالیٰ کی منہیات ہیں ان کو ترک کر دیجئے، اب حقیقت مہاجر مانے جائیں گے. آپ اپنا گھر بار چھوڑ دیا آپ نے، اور اس کے بعد کہیں اور جا کر کے آباد ہو گئے تاکہ وہاں صحیح طور پر اسلام پر عمل کر سکیں، اور پھر محرمات کا ارتکاب کر رہے ہیں، تو پھر مہاجر ہوئے آپ؟ نہیں صحیح مہاجر ہوئے. اسی طرح وہ لوگ جن کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکا، ان کے لیے بھی تسلی ہے. وہ لوگ جن کو ہجرت کا موقع نہیں مل سکا، ان کے لیے بھی تسلی ہے. اگر آپ ہجرت کا موقع نہیں مل سکا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک اور چیز ہے اس پر عمل کر کے آپ مہاجر بن سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی منہیات کو، محرمات کو ترک کرنا. تو ایسے لوگوں کے لیے جوئی بھی ہے کہ آپ بھی مہاجر کا مقام حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ اس صفت پر آپ عمل کریں تو دونوں کے یہاں پر خطاب ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہایت ہی بلیغ و فصیح انسان تھے، بلاغت میں جو سب سے آخری قسم آتی ہے علم معانی، علم بیان، اور آخر میں علم بدی. بدی میں ایک آپ نے جناس کا باب پڑھا ہوگا، سب سے پہلا باب نہیں ہے جناس، علم بدی نہیں پڑھا آپ لوگوں نے. تو جناس آتا ہے کہ آپ ایک ہی جملے کے اندر مثلا دو کلمات استعمال کریں اور اشتقاق کر کے آپ اس کی جن کا سمعت ہو یا حیا لے حیا فلم یا کن، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ نام رکھا تھا، یہ نام رکھا تھا، اس بیٹے کا کیا ہوگا، چھوٹا تھا انتقال ہو تو کیا کہا تھا، سمعت ہو یحیا لیحیا فلم یکن الا رد امر اللہ سبیل، یہ کلمہ چھوڑ رہا شاید، اسی کا شعر ہے بلاسل باقل واقعہ تھا. تو کہا کہ میں نے اس کا نام کیا رکھا تھا، یحیا نام، تاکہ وہ باحیات رہے. تو شاعر نے یہاں کیا کیا ہے، دو یحیا استعمال کیا، دونوں الگ الگ معنی، ایک یحیا نام استعمال ہو، ایک یحیا کون سا یہاں پر فعل مضارع استعمال کیا ہے، اس کو جناس کہا جاتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو، جناس کیا ہے، فرقتا بین بنی اسرائیل، اس کو بھی کہتے ہیں بینا بنی، دونوں میں حروف وہی ہیں، قرآن ترتیب کا فرق ہے، اور بہت سی مثالیں اس کے اندر دیکھیں گے آپ. تو یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جناس اشتقاق کا استعمال کیا ہے کہ المسلمون، مسلمون کا بنیادی مادہ کون سا ہے، کون سا ہے، سین لام میم، تاکہ بنیادی مادہ ہے وہ صفت آپ کی یہاں ہوگی، المسلمون من سلم المسلمون من لسانی مدی، لہذا مسلمون ہے تو سلم کا مادہ آپ کے بنیادی طور پر ہونا چاہیے، تو اس طرح آپ نے استعمال کیا ہے. اسی طرح سے آگے کیا فرمایا آپ نے، والمہاجر من ہجر، والمہاجر، تو ایک ہی لفظ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے یہاں صفت کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اس کو آپ کسی اور انداز سے بیان کریں آپ تو وہ اثر نہیں ہوتا. المسلموں بجائے سلمہ کے کوئی اور لفظ ایسا استعمال کر دیا جائے، اس میں مفہوم وہی آیا کہ دوسروں کو تکلیفہ نہ پہنچے، اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا. جو اثر یہ ہوگا، نہیں بھائی مسلمان کی تو بنیادی صفت کوئی لفظ ہی بتا رہا مسلمان، مسلمان کا جس لوگ کیا کہتے ہیں شادی کا مطلب شادی کا جو ہونا چاہیے، سادہ ہونا چاہیے، اس کا نام ہی کیا ہے، نہیں دیکھتے شین سے کس دیہات والے شین سے کسی سے وہ نہیں دیکھتے، وہ جانتے کہ شادی ہے، کیا ہو جا رہی ہے شادی، لیا تو اسے کیا ہونا چاہیے، اب وہ دماغ لوگوں کو بیٹھ جائے گا کیا بات ہے، اس کا نام ہی کیا ہے شادی، تو شادی ہونی چاہیے اس کو، تو ابھی زیادہ رنگین اور کلرفل نہیں ہونا چاہیے اس کو. تو اب وہ بھی جناس کا استعمال کرتا ہے. تو اس طرح سے بات کہی جاتی ہے. تو یہ آسان میں زیادہ آتا ہے کہ یہاں کی مہاجر ہے تو اس کے اندر یہ حاضر کسی پتہ ہونا چاہیے، مسلم اس کے اندر یہ سلم کی صفت اس کے اندر ہونا چاہیے. تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بلاغت کی قسم ہے جناس اشتقاق، اس کا یہاں پر استعمال کیا ہے، اس کا خاص جو ہے سننے والوں پر اثر ہوتا ہے، دل و دماغ میں بات صحیح سے بیٹھتی ہے. اس کے بعد آگے فرمایا مخار رحمہ اللہ نے، پڑھا نہیں پڑھا آپ نے، طالب عبداللہ پڑھائیے، طالب ابو عبداللہ صاحب کون، ان کے بارے میں مخالف فرما رہے ہیں، مخالف استاد ہیں ابو عبداللہ کون، جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہاں بخاری کہہ رہے ہیں کال ابو عبداللہ، استاد ان کے کوئی ہیں، کون ہے، امام بخاری ہے مولانا صاحب خود، خود امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کالا، یہی ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے جو نقل کیا کرتے تھے، ان کے شاگرد ہوا کرتے تھے جو نقل کیا کرتے تھے. جملے کہاں ملیں گے آپ، جاوید ملیں گے کالا ابو عبداللہ، یہی کتاب نہیں بلکہ تمام کتابوں میں ملیں گے آپ کو، ابن حبان کی کتاب ملے گی، قال ابو حاتم کی جگہ ملے گا آپ کو لکھا ہوا، ابو حاتم سے کون مراد ہے، ابو حاتم ابن حبان، تو جہاں بھی ہے قال ابو عبداللہ وہ کون ہے، امام بخاری رحمہ اللہ. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے آگے اس بانی کو تھوڑا تان لے گئے.